kuwa unapendwa edana, ukunyijua uko kama maua. Na siku moja ujana utakutoka, na kujikuta umekwama. Faida ya kukayuka waiona, wapenzi wote sasa kukimbia. Wapata tabu utalia mkononi. Oh, pole dada. Kujikuta umekwama. Faida ya kukayuka waiona, wapenzi wote sasa kukimbia. Wapata tabu utalia kwanani. Oh, pole dada. Wapata tabu utalia kwanani. Oh, pole dada. Wameko kimbia utakae mliliana. Oh, pole dada. Sasa tiketi ya sinema utapata wapi. Oh, pole dada. Sabuni ya biutoni nambi utapata wapi. Oh, pole dada. Sasa tiketi ya likembe utapata wapi. Oh, pole dada. Kukimia utakae mliliano. Oh, pole dada. Mafuta mazuri na poda utapata wapi. Oh, pole dada. Sasa kununua viatu vya bata wapi. Oh, pole dada.